galegos no vais. Bueno, pois vamos co seguinte comunicante. En este interés, pois é un cantante, uh-huh. Un cantante galego que eu non sei se naceu na Coruña, se naceu na Fonsagrada. Sei que pola Fonsagrada anduvo. Uh-huh. E este é Xan, Xoán Curiel. Xoán Curiel. Sí, ademais de pop galego, uh-huh. Eu xa o tiño escoitado máis dunha vez, e ademais, pois, para min, vaya, que un dos... dos referentes, pois, de valores da música galega. Moi boas tardes, Xoán. Hola, que tal? Boas tardes. Señor Curiel, boas tardes. Benvido e moitas gracias por atendernos na nosa humilde radio. Gracias a vos e un placer estar aí. Tenemos que roubarche música das redes para poder darlle a coñecer aos nosos ointes, porque sí. Ainda non puxemos ninguna canción. Este que estamos escuitando é Coaciones, que é o último disco, o cuarto. Precisamente, non? Sí, este é o meu cuarto disco, que foi... que, bueno, realmente teño... son 4 discos, hai un que é o terceiro, que é de música infantil. Entonces digamos que da miña carreira como artista, chamémoslle para adultos de pop en galego, pois uh-huh. Sería o terceiro disco, Ecuación, sí. Uh-huh. E porque hai pouco, bueno, seguramente que presentaría xa na Fonsagrada e todo por aí, non? Sí, tiven a inmensa alegría de poder ir a Fonsagrada este verán, que tiña moitas ganas para presentar este disco. E, bueno, foi genial, porque sempre que volvo ali ao meu povo, pois, bueno, se xunta así moita xente para verme, e, bueno, é moi emocionante, non, tocar de onde eu... Donde deixo os primeiros pasos, non? Exactamente, sí. O recuncho de un, porque sí. Bien me dixeron que, vaya, xente que estuvo aí, nesos días que ti actuabas en Fonsagrada, a praza estaba a reventar. Sí, había bastante xente e xa te digo, e sobre todo, pois, bueno, sempre esos nervios por un lado, que despois se transforman, sí, vas delicia, tocando, ¿no? Sí, se transforman en alegría e un prazer, pois, moi grande, porque ali estaba, pois, xente que cando era novo, porque eu me fui moi, moi pequeno dali, eu me fui con 11 anos, uh-huh. Digamos que non tiña idea de como xa ter disfrutado de todo o povo, pero sí que tiña idea de como para acordarme durante toda a miña vida do que é facer un povo como a Fonsagrada ali na montaña de Lugo. Que hai que vivilo para saber o que é, ¿no? Sí. Porque aquilo sigue un pouco igual e aí inspira unha tranquilidade así no día a día que é unha gozada. Sí, eu sempre que podo volvo por ali, pero si é tocando, pois mira, mellor que mellor. Pero de vez en cuando podes ir dar unha voltiña, porque eu coñezco un pintor que sí. Cando estuvo expoñendo aí na Fonsagrada, que é Masito Beiró, que é de Padrón, sí, indo polo camiño iba facendo bocetos. Ajá. Porque a súa muller conducía e el facía bocetos para claro. Después pues facer esas pinturas. E ti tamén pois... Sí, a mí tamén me pasa. Me pasa cando vou por ali pois inspiración. Chegame melodías, chegame sí. letras e empezo a facer cancións. Inspiración, non? Sempre ven algunha aspiración, non? Sí, exactamente. Porque... as musas tocannos, non? Cando volvemos. Sí, está ben. Ademais, escuitar ese vento, cando te pos en certos sitios, e, por exemplo, ves de Lugo a Fonsarada, te pos en Cerredo, pois xa sí. nada, o vento canta, o vento xa che dice o que tes que facer. Exactamente. Xa te leva. Pois eu moitas das veces me paro ali en Cerredo e digo... Qué bonito es respirar este aire que nadie respiró. Sí, porque aparte é un aire fresco, aire limpo, puro, ¿no? Que sí. que se agradece moito. Eu, por exemplo, este disco, agora que falas do vento, ¿no? E que falaba antes desta sensación de tranquilidade cando ves da cidade, que dice que eu vivo en Santiago de Compostela, que tampouco é unha macro cidade, ¿no? Sí, sí. É unha super cidade. Pero sí que hai unha relaxación, hai unha pausa. E eu noto moito cando chego ali. Uh-huh. E este último disco de Ecuacións, por exemplo, pois ten esta pausa. É un disco moi descoitar, uh-huh. moi tranquilo, non? Uh-huh. A diferencia de outros discos nos que eu traballaba con un batería e un percusionista, había moita percusión, porque eu sí. teño moita influencia da música de Brasil e de, uh-huh. e de África. Pero neste, en cambio, pues, non hai percusión directamente. Hai algunhas bases electrónicas en un par de cancións que sí que marcan un ritmo, pero noutras moitas cancións, como esta que se estaba escoitando agora, que se chama Ecuacións, uh-huh. pois non hai percusión e hai como unha especie de como se si todo flotase no aire. Non? E a mí recórdame moito a esta sensación de que che faz, sí. non? Todo o uh-huh. disco. Vale. Porque despois tes outros tres discos, que o primeiro é Night, que foi no ano 2009, sí. E até posta Magnético, Zen, no 2012, sí. e Estamos no Verán, no 2014. Que sí. que, como que Didi, cada dous anos vai sacando un disco, non? por ahora sí, por ahora parece que aguanto, non? Pero vamos a ver si consigo seguir a este ritmo. A veces os discos nunca sabes como vai ser. É curioso, non? O proceso de creación. De creación... Pero despois, unha vez que tites esas cancións, digamos, de plasmalo todo nun formato disco, uh-huh. porque tes que facer arranxos, tes que gravar, estudio de grabación, a onde se grava, mestura, masterización, uh-huh. despois o deseño, bueno, é un proceso longo, e é curioso, porque o disco Nai foron 3 anos, polo menos, para poder sacar. Eu empecé a traballar en Nai no 2006, uh-huh. e acabou saindo no 2009. Magnético Zen foron 2 anos. O Estamos no Verán foron 2 meses uh-huh. e finalmente Ecuacións pues, foron uns 2 días. Sí, yeah. Entón, agora o seguinte ten que ser en 2 horas. vas aumentando a cantidade de tempo para poder... Porque tamén tes colaborado, vaya, cantado con, participado con moitos outros cantantes do panorama galego, ¿no? Sí, teño colaborado... E tamén portugueses, pues, non? Sí, sobre todo, non? Galegos, portugueses... Uh-huh. Tamén de Madrid, bueno, fai pouco tive unha colaboración con Javier Álvarez, que que este cantante que os ouvintes, pois non sei se lembrarán, que saltou a fama aí nos anos 90, foi número 1 nos 40 principais, un dos máis potentes, non, que houve en España na época dos cantautores, despois de Pedro Guerra, Ismael Serrano, pois saíu este home, Javier Álvarez, e fai pouco tamén estiven colaborando con él. E a min é algo que me gusta moito, de colaborar, entrar no universo, non? Na enerxía de outra persoa, das súas composicións, e facer algo común, conxunto, pois creo que é unha das cousas que máis me gusta. Entón, eu sempre estou colaborando con moita xente. Aquí en Galicia, pois, colaborei con Uxía, en Portugal, con João Afonso, logo con xente de Brasil tamén, porque tamén teño viaxado por ali. E sí, é moi reconfortante, non? É como atoparse con outra persoa no camiño, camiñar xuntas un pouco. Sí, un complemento, non? Que a música sempre vos atrae entre os grandes artistas, sempre chegades a esa grande fusión na que participades ambos, non? Sí, é moi didáctico tamén, non? Porque sí, tamén aprendes maneiras diferentes. Claro. As cancións se chegan de moitas formas, non? Claro. Xente que ao mellor pois escribe unha letra e despois metelle música por encima, xente que fa como eu, que eu traballo máis no que é a primeira melodía e despois vou atopando as palabras que van aí dentro, non? Entón pois traballar con diferentes persoas, sobre todo dache moita escola, non? Hombre, claro. Muy ben. Bueno, e tes previsto realizar máis concertos ou polo menos presentación do disco ou algunha referencia en algún pobo especial ou Cataluña? Pois pues, sí, a verdade é que me mira, vivín un ano en Barcelona fai xa tempo, pero fai pues, no 2001, que estaba eu estudiando. E daquelas, pois, toquei en algún sitio e para amigos e alguna cousa así. Pero despois, cando me metí máis en serio no tema da música, pois, a verdade é que nunca tuve unha oportunidade de tocar en Barcelona e nin en Cataluña, vaya, en xeral, e sí que me gustaría moito. Despois, proxectos, pois, sí, teño ahora, probablemente, cando empece o ano seguinte, pois, a pensar nun novo disco, pero vou seguir presentando ecuacións. E aquí teño varias datas en Galicia, sobre todo. Vais a ir a Portugal en alguna ocasión. Temos pensado a ver se o presentamos en Madrid. Muy ben. E mira, a ver si se pode ir a Barcelona tamén. Vale. Bueno, pois pues eso que nos gustaría. Que a nosotros nos gustaría que viñeras a Barcelona para poder, pues, non sei... agarrarte aquí. Achegarnos máis perto. Exactamente, estarmos perto de ti. Vos agarraría tamén. Muy ben. Bueno, por lo menos ben, traeríamos aí cos estudios e a equipo, e en fin. No, aparte de que, bueno, pois podería darlle a coñecer a súa música tamén aos nosos alumnos de Rosalía de Castro, da Asociación Rosalía de Castro, de Badalona, do Hospitalet, sí. etc. Os rapaces de aquí coñecen un pouco a música tradicional, pero non coñecen tan de perto pois a autores como a ti. Sí, o panorama actual, non, da música galega. Sí, porque quizás o que máis exportou sempre, pois lógicamente tamén, que ten o seu sentido, pois é a música tradicional, non? Sí, que sí, ao final, bueno, como de todas as partes do mundo, igual que si veñen grupos africanos ou de Xapón, pois que van a outros países porque outros países queren coñecer a ver que como é a música tradicional dali. Sí, claro. Pero logo tamén é verdade que e últimamente cada vez máis pois están saindo novos autores e neste ámbito da música de creación propia, chamemos de canción de autor, aínda que a canción de autor cada vez me gusta menos esa expresión porque parece que te remite a un universo moi concreto, non? E a verdade é que dentro do panorama da creación autoral pois hai de todo, hai xente que traballa con piano, pero sí que están saindo novos valores e agora mesmo é un momento de ebullición da música en galego. Bueno, non sei se somos talismán ou non, pero a verdade é que no primeiro contacto que tivemos con algunhas destas personas novas, bueno, xente como a ti, que como por exemplo a Sés, non? Silvar, que pois despois de facerlle unha pequena entrevista e demais, pois xa veo aquí por dúas veces a presentar e a traballar hasta na sala Salamandra, non? Quero dicir que non sei, xa volvo a repetir que non sei se somos talismán ou non, pero sí, o que sí é certo é que algo aportamos para que parte da música estos moderna estos novos valores sí, pues, parte da música moderna se dea a conocer, ¿no? Claro, de feito, pues mira, ahora estou falando aí e me está coñecendo moita xente que non tería oportunidade. Claro que vos haces un é moi importante a vosa labor porque si non pois moita xente pois que non tería nin idea de quen é Xoán Curiel. Claro. E máis alá, bueno, porque polo menos é catar o que hai. Como cando catas un viño ou unha comida, non? Despois ti decides se che gusta ou non che gusta. Claro, por lo menos amosar o teu traballo, non? Exactamente. Claro, por lo menos está moi ben que haxa canles para... Hoxe en día que ademais está todo tan homoxeneizado, non? Sí. Que están máis de poucos e, bueno, pois pues está moi ben que haxa estas canles, entón... Sí. Entonces, parabéns por o seu programa. Muy bien, muy bien. Ya de entrada. Muy ben, escoita, falando de novas tecnoloxías e de traballo, pues, seguro que ao mellor tes algunha páxina ou algún sitio onde poidan algúns dos teus posibles seguidores escoitar algo da túa música. Sí, eu en principio estamos remodelando a web, ahora mismo en este momento. Sí que hai unha web operativa, pero que vai que se pode acceder a ela hoxe en día, pero que agora vai se está se renovando, en un mes estará lista. E despois eu teño a miña páxina do Facebook, que é a maneira máis sinxela para poñerse en contacto, para seguirme. E despois pues están as canles de Spotify, onde está a miña música, a xente pode escoitar aí os 4 discos que e algún vídeo por YouTube. Bueno, hoxe en día tamén é o que ten as novas tecnologías, ¿no? En calquera momento te podes curiosear e a ver este. Xoán Curiel, por lo tanto, o Google, ese buscador no instante atopa. Sí. Además podeslle preguntar mil veces que non che dice nada. San Google, como se chama. San Google, San Google. Vale, sí. O sea, que por aí xa aparecerá entonces Xoán, seguro que poderán ver non somente esos teus vídeos en YouTube ou Spotify, sino tamén cualquier outra cousa da túa biografía e do teu traballo, non? Porque seguro que John Blog tamén tes. El blog no, a verdade que no me puxen con iso, que logo ao final tamén a verdade que son tantas cousas, o sí, día, claro. É unha loucura, ¿no? Porque tes o Twitter, sí. Y tes o Instagram, sí, y tes sí, claro. Al final non se dá a cabeza non che dan, non che dan as mans para todo. No. Claro. No, eu agora estou empezando a traballar con un community manager que chaman, ¿no? Que sí. É un pouco unha persoa que se encarga de todas as redes sociais. Uh-huh. Entonces esto facilita moito. Claro. Pero quizás o máis fácil para mí sempre o Facebook onde colgo todo, pues, os concertos novos que vou dando e tal. Seguíndote por Facebook logo entonces. Sí, é o máis importante. Se alguén quere profundizar máis, pues pode entrar na web, que aí hai un pouco de historial, de biografía. Vale. Premios e cosas. Vale, pues intentamos. Porque algún premio tamén terás, non? Sí, teño un que foi unha alegría moi gorda, fai 2 anos, creo que foi, que o meu segundo disco Magnético 100, no, 2 ou un pouco que máis, agora mesmo non sei dicir en que ano foi, pero bueno, foi nos quintos premios da música independente, bueno, quintos premios da música independente, porque son fallados en Madrid, son a nivel estatal, pois levei o premio a mellor álbum en lingua galega. Mira. Con mi segundo disco, con Magnético 100. Y entonces, bueno, pues fue un orgullo también por ganarlo, pues eso, ir a Madrid, recoger o premio allí. Y después ahora, bueno, están los premios de música que se instauraron fai pouco aquí en Galicia, porque os músicos non tiñamos, ¿no? Os nosos premios sí que había para os actores de cine ou os actores de teatro, pero galegos, pero non había para música, e agora sí. E aí, bueno, fui nominado en unha ocasión, ainda non recibí o galardón, sí. pero vamos, que bueno, ao final o premio tamén é un pouco un recoñecemento ao traballo, ¿no? Eu vexo así, si chega está ben, si non chega está ben, estamos aquí para seguir traballando, seguir camiñando, é o máis importante eso. Claro. Pois nada, felicitacións por eses premios e por eses galardóns que seguro que son ben recoñecidos. O feito de que che recoñeceran o mellor disco de da nosa fala, pois para nós é un grande bueno, por lo menos un grande honor, non? Por o feito de que unha persoa que dedícase, además da Fonsagrada, que non é sí, calquera cousa, non? Que non é calquera cousa, Según dicen os daqui, os da Fonsagrada son República Independiente. Sí. Pois unha aperta de aquí a toda a xente da Fonsagrada que vive por aí por Cataluña, se hai alguén escoitando, hai unha boa acordada. Hai uns cuantos aquí, hai uns cuantos, sí. Hai unha boa acordada. Sí. Eu sempre é de Piñeira tamén. É de Piñeira. Eu sempre me acordo da terra, e sempre que podo, pues falo da Fonsagrada e bueno, porque eu teño moito orgullo de ser dalí. Moi ben. E aparte diso, tú sempre as túas cantigas e todo isto son en galego, non? Sí, ata agora sí, teño 3 composicións en portugués. Teño un par de composicións en castelán tamén, pero básicamente sí que compuse en galego, básicamente. E tamén participas en algunha ocasión en actos de reivindicativos ou polo menos de axuda a, por exemplo, Galiciame o, exactamente, sí, en algunha asociación deste, vaya, sin ánimo de lucro. Sin ánimo de lucro para poder aportar, non sei, a súa axuda a estes grupos de digamos así, entre comillas, de dificultades físicas ou psíquicas. Sí, teño participado bastante en diferentes eventos, non? Uns máis ligados a este comentades vos, outros máis ligados a ecoloxía ou tamén pola defensa dos animais, ou, sí, bueno, sí. Digamos que é algo que a mí me enche, non? Non o peto, neste caso, claro. Porque, claro, os artistas tamén temos que vivir, que comer. E temos, sí, hasta ahora sí, aí creo que sigue vigente. No, eso é un chiste que teño así con moitos amigos, no, pero sí. Pero é verdade que o artista tamén. E bueno, pues vamos traballando, vamos facendo o noso, pero de vez en cuando, por exemplo, a principios de ano, pues fixen un concerto benéfico aquí en Santiago, que probablemente os repita, que foi unha moi boa maneira de empezar o ano. Uh-huh. Pues facendo algo altruista, colaborando con outra xente que uh-huh. ao final, pues, oye, eu creo que o que importa moito é ver a xente que traballa, ¿no? Uh-huh. A mí por lo menos é o que máis me sí. me así, eu, pues, con unha xente de aquí que, bueno, que en este caso traballa con animais, que sí. E ver que teño unha vida moi activa. Muy activa, muy intensa, sí, es decir, que tienen muchos problemas y son asociación pequeña, entonces pues está muy bien cuando ves que encima ponen tanta alma ahí, ¿no? Bueno, porque claro, eu hay una asociación que se llama Galicia AME, que para estas personas que padecen esa enfermedad de atrofia muscular espinal. Que unha asociación fixeron... que está, por exemplo, a presidenta vive en Cambados. Fixeron ano pasado precisamente o primeiro sí. festival ou concerto sí. Con persoas que foron moitos artistas galegos e tal. Sí. E entre eles, pois, eu para este ano, que queren volver a facelo, o día 3 de decembro, no Ajá. cual estou invitado, pois... queren volver a facer e eu diñes o teu teléfono, polo tanto se te chaman a culpa foi miña. vale, pois non hai problema, ben feito. Vale. Veña, pois bueno, si sí, é unha asociación que está traballando para poder conseguir pois claro, cartos para a investigación desta enfermidade. Destas enfermidades, sí. Sí, está moi ben. Bueno, pois nada, estupendo. Que saibas que os armadanzas dese traballo si é que se chaman, pois somos algo... Pois é que a mellor nos vemos por ali. Vale, a ver. Muy bien. Agradecemosche moitísimo a túa colaboración e a participación que tiveches hoxe. Esperemos que non sea a última, senón a primeira de moitas que intentaremos facer. Pois pues eu tamén, encantado de estar aí. Moitísimas gracias polo convite. Muy bien. E nada, a ver si nos vemos en breve. Bueno, pois xa sabes, se ves a Cataluña, sí. Non deixes de comunicarte con nós. Bueno, intentamos poñer algunha peciña de música das túas para despedirte, agradecéndoche moitísimo a túa aportación de hoxe. Veña, unha aperta forte. Unha aperta. Igualmente. Gracias, Xoán. Xoán. Moitos gracias. Éxitos. Así, xa. Todo momento hai unha bomba.